çalan benim kapıları birer birer gözünüze görünemem göze görünmez ölüler. Gözünüze görünemem, göze görünmez ölüler. Hiroşima'da öleli oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Bir avuç kül oluverdim, külüm havaya savruldu. Çalıyorum kapınızı teyze amca. Zafer çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler. Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler. Sinner.